शरीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया मेरे रश के कमर के तू जो समाई मजा आ गया मेरे रस के कमल पूरा पानी लगा जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे साथ रहोगे आवाज देके देख लेना कोई आप तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगा